brandbommen om elkaar aan te vallen dan voor vuurwapens. Dat zegt de politie in Rotterdam na de reeks aanslagen in de omgeving in de afgelopen maanden. Dit jaar zijn er 50 explosies geweest in de regio. En ook afgelopen nacht ging een vuurwerkbom af, deze keer voor een koffieshop. Het treinverkeer rond de stad Groningen is platgelegd omdat een man bij het station op een bouwkraan is geklommen. Waarom hij dat heeft gedaan is onduidelijk. Ook het gebied rond het station is afgezet. De politie spreekt van een gevaarlijke situatie en probeert contact te krijgen met de man. In Oekraïne zijn sinds december meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, zeggen de Amerikanen. Veruit de meeste slachtoffers vielen bij de strijd om de stad Bakhmut, waar nog steeds wordt gevochten. Volgens het Witte Huis hoorde de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. De politie in Frankrijk heeft 68 mensen aangehouden bij protesten. Volgens de vakbond waren er verspreid door het land 2,3 miljoen mensen op de been vanwege de Dag van de Arbeid. Ze demonstreerden onder meer tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In meerdere plaatsen liep het uit de hand. Zo raakte in Parijs een agent gewond door een brandbom. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, maandagavond, 9:55. Tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Gaan we het natuurlijk hebben over de bekerfinale die tussen Ajax en PSV. Hij was qua voetbal niet om over naar huis te schrijven. En een dag later gaat het vooral over het aanstellerig gedrag van de spelers. En ook Max Verstappen was afgelopen weekend flink aan het mopperen. Hoe gaat hij ermee om dat zijn grootste concurrent nu in hetzelfde team zit? En we praten erover met Vincent Schildkamp van ESPN. John Gratis Roodje, Sport van Trouw en NOS-collega Andy Houtkamp. En we beginnen zoals iedere week met onze warming-up. Prato al en klaar. Loop pas op de plaat. Ja. En John, dit was jouw moment. Zat er al aan te komen natuurlijk. Heracles keert terug. Vierde promotie in de clubgeschiedenis. Terug in de Eredivisie na een jaar minder zelfs afwezigheid. Ja, het veld is overgenomen door een paar honderd supporters. Ja, feest in Almelo. Heracles is net als Pek Zwolle na één jaar al terug in de Eredivisie. Waarom vond je dit zo'n mooi moment? Nou, ik was vrijdagavond zelf bij mijn eigen clubje gaan kijken in de keukenkampioendivisie FC Eindhoven. En ik kwam thuis en toen zag ik de beelden uit Almelo. En dat is toch wel geweldig, die ontlading om dat te zien. Een jaar na de tranen en die keiharde klap vond ik het altijd wel mooi. En ik hou van die eerste divisie. Mm-hmm. Maar het is ook mooi om te zien dat een club die, nou ja, die kan ook jarenlang 13e, 14e worden in de Eredivisie. Nou ja, vorig jaar was het diepe droefenis en nu zie je de euforie weer. Nou, dan is het dus helemaal niet zo erg om een jaartje op dat niveau te spelen. In een hele leuke, vermakelijke, gekke, rare competitie als die Eerste divisie is. Uh-huh. Want daar kan ik wel van genieten. Is hij eigenlijk leuker dan de Eredivisie? Nou ja, als je gisteren naar de twee ploegen kijkt, dan zou ik neig zijn om te zeggen van wel. Maar ja, het is een beetje een hele rare mengelmoes natuurlijk van clubs. Met grote stadions waar 18.000, 20.000 man zit bij NAC of Willem II. Je hebt een amateurveld waar Jong Utrecht of Jong AZ speelt. Dat is wel een beetje af aan de charme, toch? Ja, maar dat is ook wel weer het gekke van die competitie. Je kijkt er altijd met veel, veel genoegen naar wat er allemaal gebeurt. En je ziet soms fantastische goals. Met NAC vrijdagavond, ik weet niet of je dat doelpunt gezien hebben vanaf 40 meter. Ja, twee. Ja, twee geweldige goals. En het is gewoon een hele rare competitie. Slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op dat die jong teams erin zitten. Maar ik vind het wel een leuke competitie. Goed, dan Andy, jouw moment. Dit sprong er voor jou uit. Joost Luiten begon de dag als de nummer 26e, maar maakte 9 birdies voor een 65. En daarmee ook hij op 9 onder par. Keurig op de derde plaats. Zijn derde positie op die plek in het seizoen. Ja, professor Van der Velde, hoorden wij. Ja, Jan Kees. Jan Kees van der Velde van Ziggo Sport. Derde plek voor Luiten in Zuid-Korea. Waarom wilde je dit laten horen? Want wat maakt die prestatie zo bijzonder voor jou? Nou, ik hou zelf van golf. Ik heb vanmiddag nog een rondje gelopen met de journalistengolfvereniging. Ik weet hoe moeilijk het is en hoe moeilijk het mentaal is. En Joost Luiten, een geweldige golfer, 6 toernooien gewonnen, wat al uniek is. Die zat aan het begin van het seizoen, eigenlijk vorig jaar, zo diep in de put. Hij wilde stoppen. Hij kon geen bal meer slaan van korte afstand, 50 tot 100 meter. Raakte die gewoon niet. En dan wilde hij stoppen. Hij is hulp gaan zoeken. Heeft dat gevonden. En speelt weer de sterren van de hemel. Is de oudste golfer op de Tour. Dus op het hoogste niveau. En die jonge jongens, die kunnen dat allemaal niet bolwerken. En hij wel. Ja, ik vind het zo knap. Ja, en die gaat nog toernooien winnen dit jaar. Let me op. Goede voorspelling. Tot slot, Vincent, jouw fragment gaat over de titelstrijd in de Eredivisie bij de vrouwen. Grant, dit wordt interessant. 2-2, Grant. Grant en Van Ginkel. Grant probeert het en losgelaten, daar is de 1-0. Hoekstra. Ja, en dat was een hele belangrijke goal, want vertel, wat gebeurde er op de toekomst? Nou, er zijn twee ploegen die veel beter zijn dan de rest. Ajax en Twente. Dit was de ene laatste speelronde. Volgende week wordt het dan definitief beslist. Twente heeft het hele seizoen bovenaan gestaan. Twente heeft 5 tegendoelpunten in de hele competitie, die inmiddels 19 wedstrijden onderweg is. De laatste jaren ook wel gedomineerd in het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Maar ja, Ajax is gaan het opwerken. En die wisten één ding. Ze moeten die wedstrijd winnen om het in eigen hand te houden. Want met die overwinning van afgelopen zaterdag zijn ze over Twente heen gegaan. Dan kunnen ze het nu op de laatste speelronde zelf gaan afmaken in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Die gaan ze wel winnen. Maar dat verschil tussen die twee en de rest is echt wel heel stevig. Ik wilde eigenlijk een heel betoog gaan houden over het niveau van de wedstrijd. Dat was namelijk niet al te best. Maar na de bekerfinale van gisteren slikte dat wel even in. Dat was eigenlijk een hele goede wedstrijd. Ja, dat was daarbij vergeleken nog. Nee, maar ik wil wel gezegd hebben dat de Eredivisie vrouwen, dat is wel echt iets zorgelijks. Daar zit niet heel veel ontwikkeling in. En ik heb ook het idee dat dat is omdat er toch, denk ik, te weinig kritische benadering is vanuit de journalistiek daarvoor. Wat daar omheen zit, dat vindt het mooi en blijft herhalen dat daar verbetering in zit. Ik moet je eerlijk zeggen, als je eens in de zoveel tijd een wedstrijd meepakt, ik zie die ontwikkeling eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. Weet je, in het buitenland wel, de internationals wel. Maar uiteindelijk gaat het Nederlands dames elftal, daar wel problemen mee krijgen. Maar laten we ons dan nog een beetje toekomst verblinden door het vrouwen elftal. Ja, je hebt die Europese titel gehad van 2017. Daarna nog een aantal goede prestaties. Maar ja, als je nu SEC naar de Eredivisie krijgt, en ze gaan het ook nog uitbreiden, er komt nog een team bij of twee teams, maar er gaat er ook weer één weg. Ja, of dat nou een goede ontwikkeling is, weet ik niet. Want het krachtsverschil in de Eredivisie is nu al gigantisch. Dus het aantal keer dat die dames getest worden, dat heb je dan afgelopen zaterdag gezien onderling. Ja, dat hield qua niveau eerlijk gezegd niet over. Maar spannend was het wel. En je zal maar 6 doelpunten tegenkrijgen in de competitie. En die competitie niet winnen. Dat is toch wel bijzonder, ja. Ja, zeker. Goed, we gaan naar de mannen. Gisteren rond de klok van 6 uur. Ja, rond de klok van 6 uur. Het werd iets na 6 uur toen er ook een beetje was weggetrokken van het vuurwerk dat hij mocht. Toen barstte het opgefokte zooitje los in de Kuip. Want PSV en Ajax stonden tegenover elkaar in de finale van de KNVB-beker. En dat ging ongeveer zo. Ik kan niet direct zien dat het daar iets is, maar ik zie aan zijn gebaartjes daarna meteen dat het hem wel is. Want dat kan eigenlijk niet anders. Nou, wat is dit nou toch? Wat is dit nou toch voor een belachelijke actie van Sanchez? Dit is toch bezopen? Wat zijn dit toch voor rare streken? Dit is toch nergens voor nodig? Die komen binnenglijden als een halve zool. Daarmee stopt dat gehuil dus niet, hè? Want dat is een beetje wat de jongen aan het doen is. Gewoon een beetje aan het janken, aan het uitdagen, aan het zuigen. Echt heel vervelend. Ja, en Tadic die kwam klagen bij de scheidsrechter dat de jong niet moet zeuren. Dat vind ik ook wel. Dat mag in de krant. 120 minuten zoeken en veel gemiste penalties. Ja, uiteindelijk was het PSV die met de dennenappel er vandoor ging. Ik dacht dat dit een integraal verslag was van de eerste 2 minuten. We hebben maar 1,5 uur uitzending. Ja, ja, Andy. We hebben het gehoord net. Jij zat daar op de perstribune om verslag te doen. Waren dit de zwaarste minuten wel uit je lange carrière om verslag te doen? Met name de eerste helft? Niet de zwaarste, maar ik heb me zelden zo geërgerd. Dus het kan nog erger? Nou, dat kan me niet herinneren, maar... Nee. Maar weet je, ik blijf erbij. Het is natuurlijk een eer om en een groot genoegen om erbij te mogen zijn. En zelfs gisteren was dat zo. Maar ik heb me zelden zo geërgerd aan spelers. En weet je wat ik het meest opvallende vind? Dat het notabene de aanvoerders zijn die het ergst zijn van beide ploegen. Luc de Jong en Tadic. Nou, Tadic wist er wel. Luc de Jong, Robert, jij weet zelf, toen met Spakenburg. Ik heb zelden iemand zo tegen een amateurploeg tekeer zien gaan als Luc de Jong in die wedstrijd, in die halve finale. En nu ook weer, ik snap dat niet. En ja, we hebben het er wel vaker over gehad. Het publiek is natuurlijk vaak de boosdoener in wedstrijden, hè, met spullen op het veld gooien. Het is een wonder, En dat meen ik. En dat is een veer voor het publiek, om het zomaar één keer te geven, ondanks dat er wat dingen zijn gebeurd. Dat met dat rare gedoe van die halve zolen op het veld, dat er niets is gebeurd buiten het veld. Ja, nou goed, er is buiten het veld ook heel veel gebeurd. Maar dat zegt dus ook volgens jou hoeveel er wel niet binnen het veld is gebeurd. Ja. Eigenlijk, dat is wat je zegt, John. Jij was ook in de Kuip, toch? Nee, of niet? Was je John? Jij was in de Kuip. Ik zat op de redactie te kijken. Je zat op de redactie naar Liverpool tegen Tottenham te kijken, ja. Wat kan je een beetje vinden in de woorden zoals Andy het beschrijft? Ja, want je bent natuurlijk daar als journalist, maar ook als voetballiefhebber. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt in de rust, we hebben elkaar even gesproken, Andy, dat ik de neiging had om naar huis te gaan. Ik vond het zo verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurde. Want staat er maar een half wedstrijdverslag in Trouw vanochtend? Ja, nou, ik had eigenlijk wel genoeg, hoor. Nee, om een stuk te maken, maar het was, ook rond het veld. Want dat is de spreekkoren toch ook weer met Xavi Simons, is homo. Het ging maar door, er wordt ook niks meer over gezegd. Door de speaker ook niet. Dat zou dan weer olie op het vuur zijn. Maar dat gedrag van mensen eromheen. Maar ja, op het veld. We hebben het de afgelopen weken natuurlijk heel veel gehad over het publiek. Maar je ziet toch ook dat de spelers en de clubs, vind ik ook. Want ook mensen die die spelers begeleiden, trainers, bleek ook na afloop hoe vergoelijkend ze zijn. Heb ik me ook aan geërgerd. Clubs zien blijkbaar toch niet voldoende in wat het voetbal teweeg kan brengen bij mensen. Ja, daar sla je echt de spijker op de kop. Want het is het onvermogen van spelers en trainers, iedereen die bij zo'n finale betrokken is, om over je eigen bubbel heen te kijken. Het voetbal staat natuurlijk op een T-splitsing. Je hebt die gestaakte wedstrijden gehad vorige week. Dan moet je aanvoelen dat er iets aan de hand is. Dan moet je met je spelers in gesprek gaan. Luister eens, we hebben die ellende op de tribune gehad. Laten wij nou in ieder geval als spelers geen aanleiding geven om voor onrust op die tribunes te zorgen. Vier doelpunten op een normale manier. Blijf weg bij een scheidsrechter. Blijf weg bij opstootjes. En dan lijkt, terwijl ik het uitspreek, dan vind ik mezelf bij wijze van spreken als een dominee klinken. Terwijl het krankzinnig is. Het is oproepen tot normaal gedrag. Ja, maar dat algemeen directeuren dat niet doen. Ik vorige week voorafgaand aan die eerste wedstrijd tussen PSV en Ajax aan Van Nistelrooy de vraag gesteld. Daar wilde ik natuurlijk. Ja. Heb jij nog contact daarover gehad met je spelersgroep om op een normale manier je doelpunt te vieren, om weg te blijven Hij zat me aan te kijken en zei, nee, sorry, maar ik ben alleen met de wedstrijd bezig geweest. Dus dat hele besef, dat gaat niet alleen Van Nistelrooy de persoon, maar dat is echt wel een weldenkend mens. Maar ook vanuit de clubdirecteuren blijft het oorverdovend stil als het daarom gaat. Geen interviews in de krant om op te roepen tot normaal gedrag. We staan gewoon op een splitsing. Nou ja, zo kun je er niet doorgaan. Het veroordelen. Veroordeel het nou gewoon eens een keer. Als je als trainer na een wedstrijd wordt gevraagd. Heitinga zegt, ja, ik moet die wedstrijd terugzien. Hij kon zich niet herinneren. Nou ja, zelf heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. Het gemekker tegen de vierde man. Dus ze doen er zelf ook volop aan mee tijdens zo'n wedstrijd. Van Nistelrooy zegt, ja, het hoort erbij. Die gaat er alleen maar vanuit, nou, we hebben die beker gewonnen en de rest interesseert me niet. Ja, ik vind daar ga je echt voorbij aan wat je als John, voetbal uitstraalt. Onze gewaardeerde collega Willem Vissers van de Volkskrant, die na afloop van de wedstrijd bij de persconferentie Klaassen confronteert met het feit, waarom sta je zo met je handen op het gras te slaan alsof je benen eraf liggen? En Klaassen zegt, ja, maar ik had wel pijn, hoor. Laten wij even luisteren naar wat Klaassen zei. Er zijn verschillende dingen. Ik denk, zo'n seizoen helpt niet mee. Vorige week verlies je het eigenlijk daarop. En dan ga je eigenlijk het veld in met het idee van, oké, dat gaan we in ieder geval niet laten gebeuren. En je merkt toch ook wel dat je daarmee ook in een wedstrijd kan komen. En ik geloof best dat er dingen gebeuren die niet helemaal netjes zijn, of die niet helemaal, wat misschien soms te ver gaat. Daar moeten wij een balans in vinden. Ja, een balans vinden tussen. Wat hij zegt is toch verschrikkelijk? Misschien gaan we wel een beetje te ver, of we gaan wel een beetje te ver. Je moet helemaal niet te ver gaan. Nee, maar als Davy Klaassen het idee heeft dat hij een wedstrijd van PSV kan winnen door mee te gaan in het knokken en vechten en opstootjes, ja, dan zit hij natuurlijk helemaal op een verkeerd spoor. Want Davy Klaassen moet het daar absoluut niet van hebben. Dat is de laatste die het daarvan moet hebben. Je hoort hier een denkfout. Je hoort hier een denkfout dat je dus door opgefokt gedrag, dat je dan beter gaat voetballen. Ja. Of dat je de scheidsrechter op een goede manier beïnvloedt. Het is een teken van zwakte. Tuurlijk. Die zwakte, dat komt natuurlijk wel ergens uit voort. Want omdat Ajax natuurlijk dramatisch voetbalt. Het is een illustratie van armoede. Ja. Dat hebben we gezien gisteren. Maar waarom gaat dan bijvoorbeeld PSV daarin mee en zegt aanvoerder Luc de Jong niet, jongens, wij blijven kalm, wij concentreren ons op het voetballen en dan winnen we die wedstrijd misschien wel makkelijk weer met 3-0 van Ajax. Nou, de enige die zich eraan ontrok en het wel expliciet veroordeelde na afloop was Joey Veerman. Ja. Laat dat nou toevallig de beste voetballer op het veld zijn geweest. Ik denk toch dat die zaken met elkaar te maken hebben. Ja. Maar de Jong, die was vorige week ook in die wedstrijd in de Eredivisie in Eindhoven, was hij ook constant bezig. Tadis over. Ook. Ik heb me ook toen in die wedstrijd al geërgerd aan het gedrag, ook van de Jong. Terwijl het eigenlijk een hele keurige, normale man is. Maar wat er dan op dat veld met hem gebeurt, met die aanvoerdersband om, alsof hij denkt dat hij constant die scheidsrechter moet belagen. Ja. Bij elke overtreding die gemaakt werd, sprongen er 4-5 spelers van de club waar de speler van is die de overtreding tegen zich kreeg, meteen op de scheidsrechter af. En dan moesten er weer gele kaarten komen. Jongens, doen we even normaal. Ja, maar dat is dus ook een teken van een gebrek aan discipline binnen zo'n selectie. En dat ik kijk daar ook naar de trainers. En dat zijn twee beginnende trainers die toch die voetballers nog iets te veel op een voetstuk hebben staan. Ik denk dat je daar als trainer echt boven moet staan en dat je dat soort gedrag absoluut niet tolereert. Ja, het is ook, ik denk dat het ook het verbloemen van de eigen onmacht is. Weet je, ze zijn allebei behoorlijk struikelend door dit voetbalseizoen heen aan het gaan en dat je dan verliest in dan maar de mouwen opstropen, knokken en vechten. Ja, dat als dat dan de enige methode is. Alleen laten ze het daar nou allebei in de basis niet van moeten hebben. Dus ja. dan krijg je zo'n opgefokt gedoe zoals gisteren. Maar stuur die bank dan terug. Als al die spelers als idioten uitvliegen. Zeg er wat van. Maar moeten de trainers dat doen of heeft de scheidsrechter daar ook een rol? Ik vind dat de trainers daar een rol in hebben. Overigens vind ik ook dat de scheidsrechter gisteren wel veel eerder meteen al geel had moeten trekken. 11 gele kaarten heeft hij al gegeven. Had hij al gegeven, maar hij begon er nog relatief laat mee. Ja, klopt. Je moet eigenlijk vanaf het eerste moment dat gemekker meteen afschaffen. Maar het gekke, dat is wel, daar zit ook een soort discrepantie in. Dat is wel een beetje de lijn van de KNVB. Ze willen toch wat terughoudend zijn met in navolging van wat ze op internationaal niveau doen, met het trekken van kaarten. Dus op zich dat je zo'n finale wil laten gaan in eerste instantie, om te kijken hoe die spelers daarmee omgaan. Alleen hij had inderdaad misschien net even wat eerder in de smiezen moeten hebben, dat het op die manier niet ging. En dan maar als een schoolmeester de lijnen uitzetten. Misschien rood geven bij die schop van Sanchez die we hoort? Nou ja, wat ik heel kwalijk daarvan vond, was dat hij duidelijk kon zien, Xavi Simons heeft de bal, die ziet dat Luc de Jong weer wel of niet geblesseerd is. Hij loopt naar de zijkant om die bal over de zijlijn te spelen. Doet daar wel wat langzaam over, maar je weet dat hij dat gaat doen. En hij geeft hem een enorme haal. Ja, maar is dat nou toch voor nodig? Ja, hij deed het ook omdat er een speler geblesseerd lag. Ja. Ja. Hij wil die bal uit laten lopen. Dat is nog niet eens het meest krankzinnige wat ik gezien heb. Op een gegeven moment, deze kan een bal voor de goal slingeren. Ja. Maar kiest er dan voor om de bal zo hard mogelijk tegen een tegenstander aan te peren. Wat nog mislukt ook. Ja, het was van een treurigheid. Weer even later krijg je de situatie dat Edson Alvarez zijn spierballen toont aan Patrick van Aanholt. Omdat die dat een week eerder heeft gedaan. Het zijn twee volwassen mannen. Ja. En we zitten een week tussen. Ja. Maar mijn zoontje vraagt mij, wat zijn ze aan het doen? Dat ging ik proberen uit te leggen. Nou, daar kwam ik niet heel ver mee met die uitleg. Maar daar ligt nou het grote probleem. Want jouw zoontje en heel veel mensen hun zoontjes, die gaan liggen rollen en die gaan, net zoals Davy Klaassen, heel hard met hun hand op het gras slaan, want ze zijn zo zwaar geblesseerd. Ja. Even voor alle duidelijkheid, laten we niet alles over één kam scheren. Het is natuurlijk wel zo dat spelers ook gewoon pijn kunnen hebben op het moment dat ze geraakt worden. Het is niet zo dat iedereen nu gaat liggen. Ja. Dat alleen het bewijs is dat ze wel wat hebben als ze met een brancard direct naar het ziekenhuis worden. Helemaal eens, Robert, maar ga er maar eens aan staan als jij Dennis Higler bent en er ontstaat zoiets. En ga het maar beoordelen wat er nou allemaal wel en hoeveel zware blessures waren er gisteren? Nou, ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat is het juist. Niemand is daar naar het ziekenhuis. Nee. Dus dan zijn er dus geen zware blessures. Klaas werd wel echt conferentie. Die werd uit de wedstrijd geschopt. Precies. Dat probeerden ze in ieder geval al vanaf het begin. Ja. Laten we even naar Levchenko gaan luisteren. Dat is Yevgeny Levchenko, de voorzitter van de spelersvakbond VVCS. Hij neemt het op voor de bekerfinalisten. En vindt het belangrijk dat voetballers hun emotie kunnen uiten. Ik vind dat bij sommige dingen, zoals kleine elleboogjes of elkaar kop tegen de kop staan, dan moet je proberen aan te pakken. Want dat heeft wel consequenties voor het verloop van de wedstrijd. Maar dingen zoals praten tegen scheidsrechter en af en toe elkaar opfokken, dat mag wel in principe. Dus in mijn optiek, het is niet zo'n groot probleem. Oh. Nou ja, gisteren waren er toch een heleboel mensen heel erg ontevreden over. Heel erg teleurgesteld ook. Ik snap het wel. Ja, ik snap het wel. Alleen, ja, goed, nogmaals, ik vind dat in sport moet je wel kunnen je emoties uiten. Ja, dat is de voorzitter van de spelersvakbond Levchenko tegen NOS-verslaggever Kees O. Jonkind. Ik snap vooral zijn O, vond ik... Op zijn minst is dit warrig, toch, ja, dit verhaal? Nou ja, hij zegt eigenlijk van de grens is ellebogenwerk en kopstoten. Ja. Dat mag niet, maar voor de rest moet je elkaar toch even goed de waarheid kunnen zeggen en elkaar een beetje opfokken. Dat volgens dat, mij, dat volgens mij hebben wij, wat is het inmiddels, 12 jaar geleden het overlijden gehad van die grensrechter in het amateurvoetbal. Sterker nog, Richard Nieuwenhuizen. Nieuwenhuizen. Precies, ja. Er waren 16-jarige jongens bij betrokken. Toen heeft de KNVB een regel ingevoerd daarna dat alleen de aanvoerder zich mocht melden bij de scheidsrechter om kort zijn onvrede te tonen. En iedereen die daar verder in de buurt zou komen zou een gele kaart krijgen. Ja. Dat is 4 maanden volgehouden. Dus volgens mij is het vrij simpel, de oplossing. Als je hiermee wil beginnen, begin daar eens mee. Dat hele ageren en gedoe, voer die regel weer in en handhaaf hem. Dat is met wel veel dingen een probleem in het voetbal. En dus heb je alleen Tadic en de Jong bij de scheidsrechter? Ja. En iedereen die zich verder meldt en met misbaren komt aanrennen, pats, gele kaart. Weet je hoe, dan ook handhaven. Weet je, zoals ze nu het heel strikt proberen te handhaven met het gooien vanaf de tribunes, dan moet je dat voor een lange tijd handhaven en ook de consequentie nemen dat er dan inderdaad vrij veel gele kaarten Je moet eens die keepers zien, die vanuit hun doel soms 60, 70 meter overbruggen rennend om bij de scheidsrechter te gaan klagen. Bezopen. Maar ik vind het wel een beetje een rare reactie, ik zeg, van Levchenko. Ja, die best verstandige dingen zegt soms. Maar in dit geval denk ik dat je als spelersvakbond ook een verantwoordelijkheid hebt. En voor het voetbal. Net zoals in het algemeen, voor de uitstraling van het voetbal. En zij hebben ook de mogelijkheid om daar iets van te vinden richting de spelers. En geef een signaal af wat anders is dan dit, dat je dat opgefokte verdoe eigenlijk wel prima vindt. Maar als ik dit gesprek zo hoor, dan kan ik me wel voorstellen hoe er in de perskamer over gedacht wordt. Jullie zijn er behoorlijk klaar mee. En ik kan me toch niet heel erg voorstellen dat een muur verder die teams en de clubs denken van, nou, het gaat wel lekker. Hoe kan dat zo uit elkaar liggen? Nou, wat kunnen die clubs doen? Ja, maar dat blijkt toch gisteren wel uit de antwoorden die je krijgt op de persconferentie of de interviews gelijk na afloop. Daar zit inderdaad gewoon een wereld van verschil tussen. Die constatering is volkomen terecht. En daar moet wel iets in gebeuren. Mm-hmm. En die taak ligt bij KNVB, bij clubbestuurders, bij trainers die hun verantwoordelijkheid nemen om met spelers en ook met zichzelf in gesprek te gaan. Ja. Ja, om daar een gedragsverandering in te krijgen. Want anders ga je, als je dat gedrag niet gaat veranderen, ga je het op de tribunes ook niet veranderen. Ga je het in het amateurvoetbal en het jeugdvoetbal ook niet veranderen. Nee, maar dat is wat ik in het betaald voetbal mis. En dat ook veel breder. Dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een aantal jaren terug, toen corona was uitgebroken, stond een delegatie van de KNVB en de clubs stonden in Den Haag om de hand op te gaan houden. Mm-hmm. Dat bleek allemaal reuze mee te vallen, uiteindelijk die financiële schade. Maar toen het maatschappelijk belang van het voetbal was heel erg groot. Nu, deze wereld is ook een beetje een bubbel op zichzelf, die soms denk ik wel een beetje is afgedreven van normale normen en waarden. En dat klinkt als een heel ouderwetse term. Maar ik denk wel dat je op die manier ook naar het voetbal moet kijken. Ja. En misschien dat wij in de perskamer dan nog een beetje gevoel hebben voor wat er in de samenleving, of wat het effect van voetbal kan zijn. En dat ze dat bij in het profvoetbal een beetje verloren zijn. Maar kijk je dan ook naar de KNVB bijvoorbeeld, dat zij zich uit zouden moeten spreken? Ja, het gedrag op het veld. Ja, waarom niet? Ik bedoel, Marianne van Leeuwen die heeft diverse meningen al verkondigd. Nou, hier mag ze zich ook wel eens over uitspreken. Zoals of erbij, het veel effect heeft, weet ik niet. Maar. Zoals erbij. Zoals erbij, ja. Maar ze heeft niks gezegd. Nee, nog niet. De zuivere speeltijd, daar willen we ook nog even kort. 69 minuten is 52,7%. 26 minuten eerste helft, 24 minuten zuivere speeltijd tweede helft. Dan denk je, ja, is het dan heel erg? Nou, 2019, precies hetzelfde, 2022, PSV Ajax, was het nog minder dan 50%, was 49,9% zuivere speeltijd. Dus de helft van de wedstrijd werd er gewoon niet gevoetbald. Je zou maar vol moeten praten. Ja, daarom zeg. Als je het afzet tegen het normale gemiddelde in de Eredivisie, is 60% ligt dat ongeveer. Dus het is wel significant lager. Ja. Lager. Even, toch nog even voordat we naar het nieuws gaan van 10 uur... even over de fans natuurlijk in het stadion. Kapotte stoeltjes hebben we gezien. Toiletten die helemaal kapot geslagen zijn. Ook op het treinstation. Naast het stadion is huis gehouden. Spreekkoren ook opnieuw. Xavi Simons, John en jullie zaten ook in het stadion. Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord. Niet een beetje, maar volgens mij gewoon 20.000 mensen die het lopen. Ik wil me niet verschuilen, maar Frank Wielaert en ik zitten voor de radio. We hebben een koptelefoon op. Hebben daarop het programma waar we onszelf horen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het niet gehoord, maar ik hoorde later wel dat het zo overduidelijk was dat zelfs Vinnie op de redactie bij ESPN het heeft gehoord. Ja, John, jij zat in het stadion zonder koptelefoon, mag ik aannemen tenminste. Het was toch onwaarschijnlijk dat er niet werd omgeroepen bijvoorbeeld? Nou ja, dat vond ik ook, want dat zijn volgens mij de richtlijnen van de KNVB. En ook hier zie je weer dat toch een beetje dat gemarchandeer met regels. Waarom wordt er niks omgeroepen? Waarom fluit de scheidsrechter niet een keer en dan leggen we het even stil? Of weet je, dus gaat het maar door. En een dag na Spakenburg PSV was er ook ophef, omdat we dat ook allemaal gehoord hadden. Ja, en dan reageert de KNVB erop. Ja, nu... Dat is wat er de hele tijd gebeurt. Het is symptoombestrijding. Ja. De ene keer ligt de focus op het gooien met bierbekers. Nou, nu haalt de KNVB gisteren opgelucht adem dat niet gebeurd is. Ja. En dan wordt het andere probleem maar genegeerd. Ja. Zo gaat het de hele tijd. Het verschuift, de aandacht verschuift van het ene probleem naar het andere probleem. En dan bestaat ook gelijk dat andere probleem bestaat helemaal niet meer. Maar wat is dan nog zo'n veroordeling waard van de KNVB vanuit Zeist? Nul. Ja. Dus je moet heel duidelijk richtlijnen gaan krijgen, echt duidelijke richtlijnen van zoals nu duidelijk is. Als je één bekertje op het veld gooit, al is het een 8-jarige bij PEC Zwolle, wedstrijd even stilleggen als iemand geraakt wordt, is het duidelijk. Dat moet je met veel meer dingen doen. Dus ook met bijvoorbeeld spreekkoren richting spelers en wat het ook is. Mm-hmm. Hugo Borst had vandaag een mooie column in het AD, of was het gisteren, over het Joden uitschelden. Van dat antisemitisme, ja. Ja, daar moet tegen opgetreden worden. Ja. En daar wordt nog steeds niet. En dat moet ook in de KNVB-richtlijnen komen. Er doken vandaag ook allerlei beelden op van aangerichte vernielingen in de Kuip. Kapotte toiletten bijvoorbeeld, allemaal aan de Ajax-kant. Ja. Heb jij ook nog mensen door het stadion zien klimmen? Want zoiets las ik ook ergens. Er stond er een op zijn schouders ongeveer. Ja. Op jouw schouder. Oh, verschrikkelijk. Gaat het gebeuren? Ja, maar weet je, ik ben helemaal geen kleine jongen. Ik ben niet zo snel bang. En ik ben eigenlijk nooit bang. En die wedstrijd is afgelopen en er komt een man, een Ajaxiet, met van die laat ik het zo zeggen, hij was duidelijk dronken. Okay. En een meter of 10 achter mij, achter de pers, daar heb je boksen, skyboxen waar de mensen met veel geld zitten. Mm-hmm. Daar zat de PSV'er, met notabene kleine kinderen. En die was aan het uitdaren, middelvinger, richting die Ajaxiet. En weer terug, en van kom dan, en ik sla je in elkaar, en dit en dat. En daar zaten Frank en ik tussen. En rechts van mij, en dat zijn heldinnen, vier dames van normaal Stadion Feyenoord en de Kuip. Die man die probeerde er doorheen te dringen. En vier van die kleine vrouwtjes die hielden die vent tegen. En die hebben hem naar beneden geduwd. Toen kwam hij weer. En ik hield mijn hart vast, maar ze hebben hem tegengehouden. Ja. Held, heldinnen. Heel kort, gaan jullie nog met plezier naar het voetbalstadion eigenlijk? Altijd. Tuurlijk. Zeker. Het spel blijft fascinerend in al zijn facetten. Oké. En dat laat je niet verpesten door alleen de irritatiegrens wordt af en toe wel bereikt. Ja, dat hebben we besproken. Maar ik snap de vraag wel. Het is eigenlijk bizar als je allemaal hoort wat er gebeurt. Ja. Dat je überhaupt nog... Je kijkt wel goed om je heen. Ja. Dat is de laatste vijf jaar wel echt anders ten opzichte van, wat ik zei, 5 jaar geleden. Ja, gaan we het zomaar over dat mooie spel zelf hebben. Want er is ook nog gewoon gevoetbald in die 60 minuten dat er wel gespeeld werd. Gaan we het zo meteen over hebben. 50% is er gevoetbald, hoor. Ook over de Formule 1, allemaal na 10 uur. Heel graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Spektakel, daar ging het om. Rare besluiten, rode vlaggen. Feiten en opvallende verhalen. Ronde na ronde joegen ze elkaar op. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje een slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Het is met de Formule 1 natuurlijk wel zaak dat je hem op het zwarte deel van het circuit houdt. Hè? Luister, de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited. Al vanaf €25 per maand.

Ja, Jumbo-Visma heeft op de eerste dag van die Vuelta Feminina de ploegentijdrit gewonnen. Het team met onder andere Marianne Vos en Rianne Marcus was 1 seconde sneller dan het Duitse Canyon SRAM. De Britse Anna Henderson kwam als eerste over de streep en draagt dus morgen de leiderstrui. De voetbalsters van Wolfsburg hebben zich geplaatst voor de finale van de Women's Champions League. De ploeg versloeg Arsenal na verlenging met 3-2. Bij Wolfsburg spelen de Nederlanders Roord, Jansen en Wilms. Bij Arsenal deed Pilova mee. In de finale speelt Wolfsburg tegen Barcelona. Tennisser Tellen Griekspoor heeft een scheurtje in de binnenband van een enkel opgelopen. En hij kan daardoor 2 tot 3 weken niet spelen. Griekspoor gaf afgelopen vrijdag op het toernooi van Madrid in de tweede ronde op nadat hij door zijn enkel ging. En de Deense Jürgen Krach Andersen heeft de wielerkoers Eschborn-Frankfurt gewonnen. Hij was na 203 kilometer de snelste in de sprint. Een kopgroepje van 10. De Nederlandse renners speelden geen rol van betekenis in deze World Tour-wedstrijd. Dan de judoka's uit Oekraïne. Zij nemen definitief niet deel aan de wereldkampioenschappen in Qatar. En de reden is dat er ook sporters uit Rusland en Belarus meedoen. De Internationale Judo Federatie staat hen in navolging van het IOC-advies toe om onder neutrale vlag deel te nemen. Maar volgens de Oekraïnse bond zijn enkele van hen actieve militairen. En verspringer Ralph Boston is overleden. Amerikaan won goud op de Olympische Spelen van 1960, zilver in 64 en brons in 68. In totaal verbrak hij 6 keer het wereldrecord. Hij overleed gisteren na een hartinfarct. Boston was 83 jaar. En voetballer Robin Gosens heeft bij het maken van een doelpunt zijn schouder ontwricht. De speler van Internationale maakte gisteren in de wedstrijd tegen Lazio met een acrobatische sprong de 2-1. Hij moest meteen worden gewisseld en in de kleedkamer bleek dat zijn schouder uit de kom was. Het is nog onduidelijk of hij de volgende wedstrijd weer kan meedoen. Inter won uiteindelijk met 3-1. Ik vind hem wel een leuke blessuretijd. Zullen we dat zo meteen doen? Dat we gewoon, kunnen jullie even nadenken. Als we in blessuretijd gaan we het hebben over rare blessures die je kan oplopen. Ik heb er alvast één. Jij hebt er al één. Gekeken? Zo. Iets met darten of zo? Ja, zoiets. Ik voel me al aankomen. Maar gaan we een beetje in spanning. Ja. Nou, we hebben het net al over de toeters en de valse bellen. Gaat rond de bekerfinale. Hoog tijd om de wedstrijd nu inhoudelijk te gaan bespreken. Deze moet ingrijpen. Doet dat niet goed. En daar komt Brobbie. Brobbie langs de keeper. Brobbie. Doelpunt D op de paal. Leeg doel en hij krijgt hem er niet in. Hij krijgt hem er niet in. Het kan natuurlijk gebeuren. Bergwijn was er nog achter, hè. Die had het kunnen doen. Maar weet je wat hij aan het doen was? Die was al onderweg naar Brobbie om te juichen. Serieus. Die had hem er gewoon nog in kunnen schieten daarna. Maar die was al omgedraaid. Je hoort aan Frank dat hij denkt, wat doet hij nou? Ja. Na 54 minuten kan Ajax via Brobbie inderdaad de genadeslag uitdelen. Bergwijn, die was al aan het juichen. En die dacht, nou ja, die gaat er wel in. Maar hij ging er dus niet in en kon hem dus daarna niet meer intikken. Is dit nou een klassieker? Met betrekking tot te vroeg juichen, zoals we dat bij het wielrennen willen zien. Dat je net wordt geklopt tot de meet. Ja, wielrennen vind ik wat ver gezocht. Maar het is sowieso al uniek dat die bal er niet in gaat. Hij is echt de keeper voorbij, heeft een leeg doel voor zich. En dan ga ik niet roepen van hoeveel heeft die jongen wel niet gekost. Maar je bent spits van Ajax. Die bal mag er toch wel in. Toch? Nou, die mag er zeker in. Maar ik vond het juist wel te vergelijken met die wielrenner die te vroeg juicht. Want dat is precies wat er gebeurde eigenlijk. Ja, gewoon, Bergwijn, ja. Ja, de situatie niet afwachten en kiezen voor het feest. Nou ja, kiezen. Dat doet hij natuurlijk ook niet bewust. Weet je, hij ziet dat gewoon goed komen, letterlijk. Weet je, dan ga je in een flits bedenk je dan niet van ja, wacht eens even uitrekenen, een paal. Had hij wel moeten doen. Ja. Maar deed hij niet. Maar ja, goed, weet je, als hij erin gaat, dan kan ik me voorstellen. John, ja, dat is voorbij. En dan schrijf jij in trouw, John, van fantastisch gespeeld, Robbie. Tijden niet gezien. Nu beslist hij de bekerfinale en bezorgt Ajax de beker. En nu gaat die binnenkant paal eruit. Ik denk niet dat John dat... Nee, ik denk, gaat iedereen twijfelen aan de kwaliteiten van Brobbie, of niet? Ik weet niet of hij me wel eens leest, maar ik denk niet dat ik dat geschreven had. Maar Brobbie was wel een van de minst slechte Ajax-zieden, moet ik wel zeggen. Ik vond hem in de eerste helft al dreigend. De tweede helft was hij natuurlijk toch een paar keer... Nou ja, waar hij in faalt is natuurlijk die afwerking. Maar hij heeft wel diepgang, hij heeft wel duelkracht. Hij was wel een van de betere Ajax-zieden. Dus, maar goed, wat Bergwijn dat doet, is illustratief denk ik voor Bergwijn sinds oktober. Of wanneer is hij de weg kwijtgeraakt. En illustratief ook weer voor die wedstrijd. Ja, Vincent? Ja, nou ja, dat klopt. Bergwijn neemt vaak de verkeerde beslissingen de laatste 6-7 maanden. En dit was wel een significant voorbeeld daarvan. Ik vind Bobby wel. Je ziet wat, er is natuurlijk behoorlijk geschipperd, hè, met die jongen. Omdat allerlei spelers tevreden gehouden moesten worden in de eerste seizoenshelft. Dan viel hij vaak buiten de boot. Dan dook het verhaal weer op dat hij geen 90 minuten kon spelen. Gisteren speelde hij 120. Ja. En tot de 119e minuut was hij inderdaad een van de minst slechte Ajax-zieden. Is dat een fout van de trainer? Waar ik me ontzettend aan erger, dat dat narratief dus de wereld wordt ingeslingerd. Ja. Hij kan geen 90 minuten spelen. Ja. Wat maar aan wie ligt dat? Doet de trainer dat? Ja, beide trainers hebben dat. Dat is onder Schreuder al begonnen. Ja, beide trainers hebben dat met regelmaat geroepen. En deze jongen, je kan het je al niet voorstellen als je hem ziet, dat hij geen 90 minuten kan spelen. En dat blijkt gisteren dus echt gewoon een onzinverhaal te zijn. Maar het eerlijke verhaal, er zijn een aantal verdetters die we tevreden moeten houden. Dat wordt natuurlijk niet verteld, dat komt niet uit. Maar daar is deze jongen wel de dupe van geweest. Weet je, volgens mij, nou, minuten per doelpunt is hij ook de meest scorende Ajax. Dat weet ik trouwens wel zeker. Er is vrij onzorgvuldig met Bobby omgesprongen. Nou ja, het heeft natuurlijk alles te maken met Dusan Tadic en zijn positie bij Ajax. Ja. En die natuurlijk een soort heilig huisje is waar niemand aan durft te komen. Ik weet, de statistieken zijn geweldig. Maar als je hem dit seizoen ziet spelen in die wedstrijden en ook de positie die hij binnen die spelersgroep inneemt, ik denk dat het niet helemaal gezond is. En dat hij nooit gewisseld wordt. Hè. Dat is ook zo'n punt wat vreemd is. Mm-hmm. Want daar zie je dat die trainer toch ook een beetje schippert. En dan krijg je dus dat Bobby vaak op de bank zit. Terwijl dat denk ik wel een spits is met potentie waar we niet zo heel veel van hebben. En een prima Ajax-spits lijkt mij. Zou je Tadic, als jij de nieuwe technisch directeur misschien dat was, misschien ook deze zomer toch nog even verleiden om naar een andere club te gaan? Ja, nou ja, hij had natuurlijk een contract om ook trainer te worden bij Ajax. Maar er moet natuurlijk heel erg veel gebeuren bij Ajax, bij die selectie. En ook met Tadic denk ik dat er een goed gesprek gevoerd moet worden. Hij heeft zelf eigenlijk al een beetje laten doorschemeren dat hij erover na gaat denken wat zijn toekomst is. Hij heeft natuurlijk een langjarig contract. Een verbintenis voor Ajax ook om in de toekomst daar andere dingen te gaan doen. Maar wil Ajax, ze moeten gewoon de hele selectie drastisch gaan renoveren. Ja, ze moeten heel goed naar de hiërarchie kijken binnen die selectie. Want wat je zegt klopt helemaal. Tadic wordt natuurlijk nog steeds wel erg serieus genomen in de kleedkamer. Want op alle andere gebieden, als het gaat om voeding, hoe die zich voorbereidt op een wedstrijd, hoe die krachttrainingen beleeft, daar heeft hij nog steeds een voortrekkersrol in. Daar kijken die spelers nog steeds enorm tegen Tadic op. Want het is een op- en top prof. Alleen hij is niet meer de top Tadic van 3-4 jaar geleden. En als daarachter in de hiërarchie Edson Alvarez komt, dan heb je wel een probleem. Dat zou natuurlijk 3-4 jaar geleden was het. Nou, waterdragen gaat wat ver. Maar dat is wel een jongen die niet, hoe zeg je dat, het hoogste woord moet hebben in de kleedkamer. Natuurlijk niet. Dat heb ik gisteren ook een paar keer geroepen. Hoe is het toch mogelijk dat Alvarez de belangrijkste speler van Ajax op dit moment is? Dat kan niet. Nee, dat kan zeker niet. Het donder is eigenlijk begonnen door het aantrekken van Steven Bergwijn. Ja. Want die moet natuurlijk op links spelen. Ja. Daardoor is Tadic een beetje gaan zwerven door het elftal. Uiteindelijk ook nog even op rechts gespeeld. Was ook niks. Toen in de spits, ja, dat is een variant geweest in het verleden onder Ten Hag, die nog wel succesvol was. Soms in ook Europese wedstrijden, maar nu niet meer. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat er omheen staat. Maar ik denk ook met het feit dat Tadic op zijn retour is. Ja. Ja. Jullie hadden het al over de fitheid van de spits, van Bobby. Maar fitheid was sowieso een thema. Want het leek gisteren een behoorlijk slagveld gedurende de verlenging. Toen lag de ene naar de andere met kramp op het veld. En een vrije trap voor Ajax aan de linkerkant, waar Bobby nu een beetje kramp heeft. Ja, we zitten tenslotte aan het einde van de wedstrijd en 90 minuten spelen is een dingetje. Wenen die een beetje kijkt, waar ga jij nou liggen? Waarom ga jij eigenlijk liggen in vredesnaam daar in het doelgebied? Maar ook hij heeft kramp. Ja. En dat is ook alweer opmerkelijk. 10 minuten voor tijd in de bekerfinale. Maar bij PSV zijn ze ook bezig met ballen wegschieten. Die zijn zich al aan het voorbereiden op de verlenging van deze wedstrijd. Dat een soort uithoudingsproef wordt. Die hebben natuurlijk ook gezien. Bobby heeft al met kramp rondgelopen. Bergwijn heeft al met kramp rondgelopen. Ja, heel veel uitgevallen spelers. Ja. Heb jij er een verklaring voor, Vincent? Ik denk dat het veel te maken heeft met het feit dat er dus 5 keer gewisseld mag worden. Want niet heel veel middenvelders en aanvallers maken tegenwoordig nog 90 minuten. Simpele vergelijking. Als je meer kan wisselen, heb je minder spelers met kramp op het veld. Nee, want je moet een bepaalde inhoud creëren. Dat als er een beroep op je gedaan wordt om wel 90 minuten te spelen. Spelers of langer, gewoon meer spelen. Precies, dan moet je die inhoud hebben. Simpele vergelijking. Als jij de marathon wil lopen, weet ik toevallig uit ervaring, dan moet je minimaal 3 of 4 keer minimaal 30 kilometer lopen. Anders ga je dat niet voor elkaar krijgen. Of je krijgt het misschien wel voor elkaar. Maar dan wel met een hoop krampaanvallen onderweg. Nou, met een voetbalwedstrijd is dat niet anders. Als jij uiteindelijk als ultiem doel hebt om 2 keer in de week 90 minuten volle bak te kunnen gaan, dan moet je dat met regelmaat, zo'n piek, moet je bewerkstelligen, fysiologisch gezien. Dan kan je dat niet doen. Dan kan je toch trainen? Ja, maar uiteindelijk is een trainingsbelasting altijd anders dan een wedstrijdbelasting. Dat is een piekbelasting. En die moet je eens in de zoveel tijd wel nastreven. Als je dat niet doet, dan val je daarin terug in conditie. En als er dan aan het einde van het seizoen wel een beroep op wordt gedaan op die piekbelasting, dan kan je lichaam dat niet aan. Maar ik denk toch wel dat Feyenoord dit seizoen, wat dat betreft, Ajax is ook een spiegel heeft voorgehouden als het gaat om de fitheid van spelers en hoe ze tot aan de 100ste minuut vol kunnen gaan en 3 dagen later weer. Ja. Mm. Maar ik denk dat dat juist bewijst, de stelling die Vincent net aangeeft. Want bij Feyenoord, de spelers, die maken de meeste minuten, de basisspelers. Ja. En ik heb hem ook niet bedacht. Iedere inspanningsfysioloog zal dit verhaal aan je vertellen. Dat het zo werkt, in het mensenlichaam. Dus meer wedstrijden is eigenlijk beter dan weinig wedstrijden. Wordt natuurlijk moet je moet periodiseren. Dus je moet rustperiodes inbouwen van een week of van 2 weken. Waar je inderdaad een keer een speler wat eerder naar de kant haalt. Maar als jij een speler continu na een uur wisselt, dan gaat het lichaam daaraan wennen. Oké, na een uur stop. En als er dan een keer 70 minuten volle bak gegeven moet worden, dan gaat er een keer een kamp in schieten. Maar we zijn nog niet zo ver in het voetbal, blijkbaar, of in de topsport, dat we dat in trainingen kunnen simuleren, zodat er 14, 15 mensen zo'n belasting aan kunnen. Nou, bij Feyenoord wel, bij Ajax en PSV niet. Ja, bij Feyenoord speelt ook mee. We hadden van de week, vorige week, Robin Vredeveld bij ons in de studio. Dus een ademhalingscoach die de spelers dus ook leert. Om bijvoorbeeld in de wedstrijd al te herstellen. Op het moment dat het kan, even terug naar je ademhaling, eventjes daarop letten. En bijvoorbeeld in het herstellen kunnen ze middels ademhaling heel veel. En de spelers lopen daar niet mee te koop, maar er zijn er echt heel veel die het doen. Ja, Pedersen bijvoorbeeld is daar wel Pedersen is daar een mooi voorbeeld van. En die heeft daar blijkbaar veel baat bij gehad. Nou ja, als je die jongen ziet lopen, dan snap ik dat wel. Ja, maar het is natuurlijk niet zo. Kijk, natuurlijk, die inspanningsfysiologen bij clubs, die zijn niet achterlijk. Die weten dit verhaal natuurlijk ook wel. Alleen als trainer heb je ook te maken met hoe hou ik een selectie tevreden. Weet je, dan kan het verhaal van die inspanningsfysioloog nog zo interessant zijn. Maar jij wil graag 15, 16, 17 spelers tevreden houden, want je denkt dat je ze allemaal nodig hebt. En dus wordt er weer na een uur Berghuis naar de kant gehaald, of na een uur Bergwijn naar de kant gehaald. Ja, dan kom je uiteindelijk wel een keer in de problemen als ze wat langer dan een uur moeten spelen. Ja, de grote vraag die ik heb, bijvoorbeeld bij Ajax, maar ook in mindere mate bij PSV. Het kan echt niet zo zijn dat een jongen als Grealish, die ik gisteren weer dramatisch zag voetballen, alles naar achteren, dat was een zeer gewaardeerde voetballer in Duitsland. Zeker. Een hele gewaardeerde. Die jongen kan voetballen. Waarom lukt dat niet bij Ajax? En dat geldt voor meerdere spelers. Waarom lukt het niet om Bergwijn, zijn niveau, wat hij de eerste, laten we zeggen, 6 wedstrijden had, was erg hoog. Echt top van Nederland. En nu is het helemaal niets meer. Hoe kan dat? Waar zit dat in? Ik wil het ook nog even hebben over de penalties. Want voor het eerst sinds 2009 was het weer een bekerfinale die door de strafschoppen beslist werd. En het was een hele vermakelijke serie voor de neutrale kijker. Niet een hele goeie, want er werd veel gemist. En na afloop vroeg NOS-collega Joep Schreuder aan Ajax-trainer John Heitinga of er wel eens getraind op die penalties. We hebben geen penalties gehoord. Daar spijt van? Nee. Waarom niet? Nou, je weet niet. Uiteindelijk zie je dat er nog heel veel hele jonge jongens met veel potentie nog het veld inkomen. We hadden een lijstje. Maar goed, er waren er al een aantal waren al gewisseld. En uiteindelijk, dat blijft een loterij. Ja, John, het blijft een loterij. Ja, dat is natuurlijk volstrekte onzin. Ja, ik bedoel, ik überhaupt kan ik geen touw vastknopen aan dit verhaal. Maar nee, natuurlijk kun je wel trainen op strafschoppen. En Drommel zat dat gisteren na de wedstrijd ook te vertellen. Niet dat hij nou zulke moeilijke ballen pakte, bijvoorbeeld die van Alvarez. Maar een soort terugspelballetje. Maar hij gebruikte wel het woord data. Hij had zich wel echt verdiept in waar die spelers van Ajax allemaal die ballen normaal gesproken schieten. Nou ja, bij PSV is er blijkbaar wel aandacht aan besteed. Bij Ajax niet. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk. Ik vind het niet. Waarom zeg je dit? Waarom zeg je dat je niet op penalties hebt getraind, terwijl je er net uit ligt, verloren hebt, doordat je de penalties dramatisch. Ja, maar als hij ja zegt en later blijkt dat het niet zo is, dan krijgt hij nou, zegt dan van, nou, we hebben wel eens in het verleden. Ja, ik snap ook niet dat je. Nee, maar hij gaat een stap terug. Waarom traint hij niet op penalty? Iedere handeling, een golfer die niet traint op chippen, kan onder hoge druk niet chippen. Een voetballer die niet traint op een vaste trap, zal vaker een penalty missen dan een voetballer die wel traint op een vaste trap. Zo simpel is het. Het is herhaling. Dus met alles waar je goed in wil worden. Het is nog leuk. Dat moet je heel veel herhalen en dan worden waarschijnlijk beter in. Ja, en dan wordt er gisteren ook gezegd, ja, op het WK was er veel aandacht, hè, voorafgaand door Louis van Gaal aan strafschoppen besteed. Maar, en die misten we ook uiteindelijk, hè, in de halve finale. Maar dat vind ik geen argument. Op het moment dat jij naar een bekerfinale gaat de hele week en je bent ook met strafschoppen bezig, dan gaat er toch wel iets leven. En nu gaan die spelers gewoon achter een bal staan. Ja, dat bleek wel. Het lijkt nergens. Er wordt vaak gezegd dat je de druk van zo'n stadion niet kan nabootsen op een training. Nee, natuurlijk kan dat niet. Want er staan geen 50.000 mensen bij een trainingsveld te kijken. Alleen je kunt wel het zelfvertrouwen vergroten dat je hebt in je eigen trap. Ja. Weet je, als je, traptechniek. Precies. Als je dat niet doet, dan is die druk meer voelbaar dan als je het wel doet. Ja, kort nog even. Van Nistelrooy redde seizoen 2 prijzen gewonnen. Johan Cruijffschaal en nu de beker. Dat kunnen ze bij Ajax niet zeggen. Moet Heidinga blijven nu? Of is het sentiment nu zo dat er een opvolger moet komen? En zo, ja, wie dan? Ja, als het laten afhangen van de laatste 2 wedstrijden, dan is er beleidsmatig natuurlijk wel wat aan de hand. Ik bedoel, ze hebben hem in huis als jeugdtrainer, als trainer van het van jong Ajax. Dus ze weten donders goed wat ze aan hem hebben. Ik denk alleen dat als ze hem hadden neergezet met boodschap van voorlopig ben jij de trainer, ik krijg een contract van 2,5 jaar, was dat voor hem ook anders geweest. Nu is het een soort, ook zoals alles bij Ajax vaag en onduidelijk is, is deze aanstelling dat ook weer geweest. Ga het maar laten zien, een half jaar lang. En dan gaan we dan eens een keer een oordeel over vellen. Tussendoor komt er een Duitser binnen fietsen die zegt na een gesprek van 10 minuten, hij ligt op pole position. Ja. Op basis waarvan? Hij kende hem niet. Ze hebben 10 minuten met elkaar gesproken. En dan kom je met zo'n tekst. Dan kun je eigenlijk al niet meer met goed fatsoen hem niet die. Dat was een hele rare uitspraak. Omdat je, kijk, pole position zegt op zichzelf nog niks. Hè. Ik bedoel, dan moet de race nog beginnen. Maar had hij daar een keuze om wat te zeggen? Want als hij het niet had gezegd, dan had hij getwijfeld aan de trainer van. Maar John zegt pole position betekent dat de race nog moet beginnen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want Heitinga loopt er al, weet ik hoeveel jaar rond. Dus ze weten donders goed wat zijn kwaliteiten zijn. Ja, maar daarom denk ik ook niet. Kijk, toen hij dat zei bij ESPN, toen hadden wij op die dag met een aantal schrijvende collega's ook een gesprekje met Mislin Tat. En hij was in dat gesprek, hield zich veel meer op de vlakte. Nou ja, we moeten eerst het seizoen afmaken. Er kwamen belangrijke wedstrijden aan voor Ajax. Dus ze wilden even geen reuring. Dat was meer het idee. Mm. En ik denk dat nu wel duidelijk is dat ze niet verder kunnen met Heitinga. Ja, helder. En die één zin met graag het woord pole position erin, zodat we het bruggetje kunnen handhaven? Ja, het is geen Verstappen, hè? Die Heitinga. Nee, maar er wordt ook veel vaak geroepen, hij is er ingestapt uit clubliefde. Wat een onzin. Je praat over een beursgenoteerd bedrijf. Praat over tientallen, honderden miljoenen die omgaan. En dan wordt een trainer aangesteld. En die zegt ja, omdat eigenlijk hij wilde niet. Zo hoor ik uit Amsterdamse kringen. Maar uit clubliefde is hij het gaan doen. Mm. Wat een onzin. Ja. Goed, ik voelde een safety car aankomen, maar ja, ik denk, maak ik dan even de brug. Ja, want het was een ontzettend zagrijnig weekend voor Max Verstappen in Baku. We hebben al heel wat zagrijn gehad op dit sportforum, maar hij was het ook. Van tevoren gaf Verstappen aan absoluut geen zin te hebben in de sprintrace die zaterdag voor het eerst op het programma stond. En na de hoofdrace op zondag was zijn teamgenoot Sergio Perez hem tot op 8 punten genaderd. En dus lijkt het erop dat we op een intens titelstrijd afgaan met 2 teamgenoten. En daarover gaan we praten met Ernest Knoors, jarenlang bij de Formule 1 betrokken. Hij werkt onder meer voor BMW en Ferrari. Ernest, goedenavond. Waarom? Hallo. Heeft Max Verstappen eigenlijk niks met die sprintraces? Wat ergert hem daar zo aan? Ja, jullie zeiden het net ook al over als je ergens goed in wil zijn, dan moet je herhalen. En zo'n raceweekend is een heel strak georganiseerd en vastgelegd weekend eigenlijk. Hè. Je weet eigenlijk precies wat je op een vrijdag doet. Namelijk je free practice rijden, je trainingsrondjes draaien. En dan op zaterdag ga je kwalificeren. Dus het beste uit die auto halen. En op zondag rij je de race. Mm-hmm. En hoe vaker je dat haalt, hoe vaker je daar zou ik maar zeggen, alle data op de juiste momenten haalt, hoe beter je daarin wordt. En als er nou zo'n sprintformat komt, dan wordt zo'n hele routine eigenlijk door elkaar gegooid. En zeker als je als Red Bull en Max Verstappen toch eigenlijk een beetje top of the game bent nu. Hè. Die staan gewoon bovenaan wat betreft hun kunnen en hoe ze zo'n raceweekend aangaan. Ja, dan wil je eigenlijk zo weinig mogelijk verstoring. En dan kan ik het heel goed begrijpen dat vanuit een rijdersperspectief, maar ook van engineers en mechanics eigenlijk wordt gezegd, nou, geef ons maar gewoon die standaard weekenden en zo weinig mogelijk variatie. Daar kunnen wij het beste mee omgaan en dat vinden wij het leukst. Maar als je toch al de beste bent, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is een beetje een extra uitdaging en dan worden we straks ook de beste in die sprintraces. Ja, maar die extra uitdaging, ik denk dat het bij Max en bij Red Bull en bij iedereen die in de Formule 1 werkt omgaat, dat je het beste resultaat haalt. En die uitdaging is groot genoeg. En ik snap heel goed dat het voor het publiek misschien iets anders is. Hè. Kijk, die willen misschien, is het leuk om te zien dat zo'n veld door elkaar gehusteld wordt, dat het niet heel erg voorspelbaar wordt. Maar ik vind wel dat je een beetje bij het DNA van die sport moet blijven. Dus uiteindelijk een Grand Prix, hè, een grote prijsweekend. Dus er is één grote prijs. En het is niet een gewoon grote prijsweekend met een klein prijsje op zaterdag, weet je wel. Dus het is, ik vind het ook als purist, liefhebber van de sport, zou ik liever willen zien dat eigenlijk de race interessanter wordt gemaakt. Dus dat meer teams, meer rijders de mogelijkheid krijgen om daar in de hoofdrace competitief te zijn. Dan dat je allemaal van die tierlantijntjes erbij gaat doen op een zaterdag. Ik vind dat een beetje, je moet voorzichtig zijn dat je het DNA van de sport bewaakt, denk ik. Ja. Russell en Verstappen raakten elkaar in die sprintrace. Verstappen was niet blij. Meteen na de race besloot Verstappen voor de camera's verhaal te gaan halen bij Russell. And the debrief beginning. Russell checking in. Let's listen in. Mate, we all have no grip. You all need to leave a little bit of space. Yeah, well, I'd expect the next time the same, you know? Dickhead, zei hij. Ja, het is weggepiept, maar ik zeg maar even wat hij zei. Het lijkt me duidelijk. Het lijken wel voetballers. Ernest. Ja, ik vind eigenlijk dat wel mooi. Hè. Dit is een sport waar je, niet zoals bij voetbal, zie je eigenlijk minder emotie. Hè. De rijders hebben een helm op, zitten in een auto, is meer afstand. En om dan af en toe die emotie toch te zien oplaaien. En vooral als ze uit de auto zijn, het hoort erbij. En het moet zeker beschaafd blijven. Maar je mag best wel eens af en toe zien dat iemand ergens erg door geraakt is. En ik moet zeggen dat incident tussen Russell en Verstappen. Kijk, nu was Verstappen, zou ik maar zeggen, het slachtoffer omdat zijn auto beschadigd werd. Ik denk dat Max net zo hard of misschien nog wel harder raced in als de situatie omgekeerd is. Dat hoort ook bij de sport. En ik vind het terecht dat Max verhaal gaat verhalen. Maar ik vind het ook terecht dat Russell probeert om het beste uit zijn race te krijgen. Ja, het mooie is natuurlijk, in vergelijking met voetballers gaat totaal niet op. Want bedoel, je verwacht het helemaal niet dat het gebeurt. Je bent het niet gewend dat dit gebeurt. En al helemaal niets van Verstappen, 1-op-1 met Russell natuurlijk. Dus dat zegt misschien ook wel hoe hij gisteren in de race zat. Laten we het daar maar op houden. Hij pakte wel de leiding. Door een safety car lag zijn teamgenoot Perez ineens voor hem. Hij kwam toch blij over de finish en positief. Was hij oprecht blij of was dat gespeeld? Zo van, het is mooi voor het team, we hebben een goed teamweekend gehad en zo, hoorde ik hem zeggen. Ja, ik vind sowieso dat Max dit jaar op een andere manier de races benadert. Hij is iets rustiger. Hij weet dat hij een hele goede auto heeft. Hij weet dat hij in de leiding rijdt. Hij weet dat de anderen op hem jagen. En hij heeft, als hij een keer niet op pole staat, heeft hij toch de benadering eigenlijk dat hij zegt, nou, het komt wel naar me toe, ik heb de sterkste auto en ik haal het wel in. En deze race was eigenlijk ook weer zoiets van, ik ga het wel goed maken. Alleen, je zag toch dat hij gedurende de race, ook zeker na die safety car, toch niet echt een vuist kon maken tegen Sergio. En dat is, hij gaf zelf aan dat hij nog wat dingen moest afstemmen in zijn auto. Hè. Misschien dat is toch dat gebrek aan free practice time op vrijdag. Maar van de andere kant denk ik dat Sergio ook echt heel goed gereden heeft. En dit zijn circuits die hem liggen. Hij is een stratencircuit-expert. Ik denk dat dat Max gedurende de race gewoon gezien heeft dat hij niet verder kwam. En berustte eigenlijk in het resultaat. En ik hoop dat er in de komende races weer iets meer vuur en weer iets meer spektakel komt. En dat hij ook, als hij achter ligt, Sergio onder druk kan zetten. Ja. En die kun jij genieten van zo'n strijd binnen één team? Als ik heel eerlijk ben, niet. Ik vind het af en toe een beetje popcast. Als ik dat zo zie en hoor, dat had je vorig jaar vaak met Hamilton. Of het jaar daarvoor zelfs alweer. En Max Verstappen met Perez en Verstappen. Mm-hmm. Ik denk dat het gewoon nodig is voor de sport. Want anders wint Verstappen zo makkelijk alle races. En het gaat mij nog veel te veel om de auto. En Verstappen is een fantastische coureur. Dat verschil, die 10%, is natuurlijk wel net het verschil. Maar ik ben niet zo kapot van dit alles. Nee. Ernst, is Perez dit jaar stiekem misschien wel beter dan Verstappen? Nou, ik denk dat je een beetje moet kijken over meerdere races. Hè. Sergio heeft races waar hij heel goed is. Baku is er één van. Stratencircuits zijn sowieso zijn dingetje. Mm-hmm. Maar wat Sergio vooral ook heeft, is dat hij, als je hem 10 races laat rijden, dat er altijd wel 1 race of 2 races bij zit waar hij eigenlijk totaal door het ijs zakt. Hè. We zagen dat in Australië ook al, waar hij een grote fout maakte in qualifying en daardoor eigenlijk een inhaalrace moest rijden. En dat kun je als je een wereldkampioenskandidaat bent, serieuze wereldkampioenskandidaat, dan kun je niet veroorloven. Die wordt eigenlijk kampioen door de slechtste resultaten zo goed mogelijk te houden, zou ik maar zeggen. Dus kijk, als Max zijn slechtste resultaat een tweede of derde is, dan gaat hij kampioen worden. En dat heb je bij Sergio veel meer, dat hij echt door het niveau zakt, zou ik maar zeggen. Ja, we hebben best in het verleden van de Formule 1 wat hete strijden gezien tussen teamgenoten. Bijvoorbeeld bij Senna tegen Prost, Hamilton tegen Rosberg. Blijven Verstappen en Perez denk je ook vriendelijk naar elkaar? Of gaan die misschien ook wel een beetje samen eindigen in de grindbak? Ik denk dat daar best wel potentie voor een hoop wrevel zit. We zagen het vorig jaar ook al. Er is een akkefietje geweest in Monaco waar Max toch heel goed onthouden heeft wat er gebeurde. En dat is dan toch later in het seizoen nog een keer in Brazilië nog eens een keer naar voren gekomen. En zeker als deze twee echt voor het kampioenschap gaan en de strijd zo dicht bij elkaar blijft zitten, dan gaat dat nog wel voor vuurwerk zorgen, denk ik hoor. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Ernst Knoers was dat, die jarenlang werkte bij BMW en Ferrari. We gaan je ongetwijfeld nog vaker horen. Hier aan tafel, heel kort nog even, Vincent Niek de Vries. Dat wordt natuurlijk wel precair nu. Hij moet nu wel wat laten zien, denk ik. Nou, hij moet in ieder geval een keer een race uitrijden. Dat lijkt me. Begint het al mee. Vereiste. Ja, nee, ja. Ik heb niet zo heel veel verstand van Formule 1. Ik begreep wel dat hij onder druk staat binnen het team. Omdat als je als nieuwkomer binnenkomt en het gaat niet vanzelf, dan staat vrij snel de volgende klaar om het over te nemen. Zeker. John, denk jij dat hij het gaat halen? Wie? Niek de Vries? Ja, weet ik niet. Ik zat nog even na te denken over die geweldige strijd tussen Perez en want die draait wel op inderdaad. En ik zat dan Ino en wie was het? Le Monde, denk ik. Twee kopmannen in een ploeg. Het is natuurlijk een rare constructie om met twee coureurs bij de beste ploeg ter wereld. Ja, gelukkig is er dan nog wat strijd. Ja, ja. Goed. 1 minuut over 11:30 inmiddels. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De politie heeft een man die eerder vanavond bij het station in Groningen op een bouwkraan klom veilig naar beneden gehaald. Een speciaal team dat gespecialiseerd is in ingewikkelde situaties heeft daarvoor gezorgd. De man is aangehouden. Vanwege de situatie rond de kraan lag het treinverkeer rond Groningen een tijd lang stil. Rond deze tijd gaan de eerste treinen weer rijden. In Oekraïne zijn sinds december meer dan 20.000 Russische militairen omgekomen, zeggen de Amerikanen. Veruit de meeste slachtoffers vielen bij de strijd om de stad Bakhmut, waar nog steeds hard wordt gevochten. Volgens het Witte Huis worden de helft van de doden bij het Russische huurlingenleger Wagner. In Reuzel in Brabant is een huisartsenpraktijk plotseling gesloten vanwege personeelstekort. Volgens Omroep Brabant zijn patiënten boos omdat de spoedlijn onbereikbaar is en ze worden doorverwezen naar een praktijk op 1,5 uur rijden. De eigenaar van de praktijk zegt dat artsen in de omgeving van Reuzel niet willen bijspringen. En de voormalige verspringer Ralph Boston is overleden. De Amerikaan werd vooral bekend doordat hij het wereldrecord verbrak op de Olympische Spelen van Rome in 1960. Tussen 1961 en 1965 zou hij zijn eigen record nog 5 keer aanscherpen. Ralph Boston overleed na een hartinfarct en hij was 83 jaar. Langs de lijn en omsteken. Goed, Vincent Schildkamp is hier van ESPN. John Graat is er ook nog, chef sport van Trouw. En Andy Houtkamp van de NOS. Het klassieke voorjaar is nauwelijks achter de rug. Of de vrouwelijke wielerprofs beginnen alweer aan hun eerste grote ronde. De Vuelta Feminina ging vandaag van start. De ronde van Spanje voor vrouwen dus. Dat was in 2015 nog een eendaagse koers. Maar de laatste jaren groeide de wedstrijd enorm. Zo zegt Roxanne Kneteman. De mannen Vuelta finisht altijd in Madrid. En op een gegeven moment kregen de vrouwen daar een eendaagse criterium. Toen hebben ze er voorafgaand aan die dag een ploegentijdrit aan vastgemaakt. Toen had je een tweedaagse. En vorig jaar was het nog 5 dagen. En nu zijn ze naar 7 dagen gegaan. En wat ik ook wel echt een mooi compliment vind, is dat je wel... Spanje is natuurlijk super groot. En ze trekken wel door het hele land heen. En dat vind ik ook wel echt kenmerkend aan een grote ronde, dat je op veel plekken komt in zo'n land. Al dus Roxane Kneteman, John Graat. Is het goed dat het vrouwenwielrennen zich zo ontwikkelt? Nou, het is goed dat het zich ontwikkelt, maar niet op deze manier, denk ik. Waar gaat het mis dan? Nou, dus je ziet de laatste jaren is de kalender enorm snel gegroeid. Langer, voller geworden, meer wedstrijddagen. Het aantal teams is wel gegroeid, maar niet hard genoeg. De sport is in de breedte, is het peloton nog niet sterk genoeg om die hele kalender te kunnen dragen en om al die wedstrijden goed te kunnen rijden met volwaardige teams. Daar is de sport nog niet ver genoeg voor. Dus waar het mannenpeloton zo groot is dat ook wielrenners van nu dan een wedstrijd kunnen overslaan, ja, moeten die vrouwen het allemaal maar achter elkaar rijden. Die teams zelf zijn niet groot genoeg. Er zitten maar 14 of 15 renners in één, ja, team. En bij een mannenploeg is dat, kan dat tot 25, 30 renners in een team zijn. Dus ja, dan is het lastiger om dat te verdelen over de grote koersen. Dan wordt er een beroep gedaan op vaak dezelfde dames. Mm-hmm. Maar ik vind die ontwikkeling in het vrouwenwielrennen wel goed. Het is inderdaad wel zo dat die kalender helemaal vol loopt, maar het is kwalitatief de bovenkant, zeg maar, van het peloton. Dat is wel, daar hebben ze echt wel stappen gemaakt. Als je vandaag die ploegentijdrit ziet met een gemiddelde van 48,2 kilometer per uur. Dat is echt heel hard. We hebben ze 5 achter elkaar rijden. Dat, nee, maar die benadering. Die sport is in de top. De top is ja, natuurlijk. Ze heeft alleen maar stappen gemaakt. Ja. Alleen, ik denk dat het in de breedte, je hebt nu een enorm waterhoofd en in de breedte is het echt te smal. Er waren bij Gent-Wevelgem, was in het begin van het seizoen, stonden al een heleboel ploegen aan de start met te weinig grens. Dus ze kregen gewoon de ploegen niet gevuld. Maar is dat dan de druk van de sponsor ook? Die gewoon publiciteit wil hebben. Dus er moet gereden worden. Door die ploegen? Er moet altijd een vertegenwoordiger van onze ploeg ergens in een peloton zijn om maar publiciteit te genereren. Ja, en al die grote ploegen die moeten daar rijden. En, ja. En verplichting vanuit de World Tour ook, toch? Dat je er moet staan. Je moet er staan. Ja, en de vraag is of dat gezond is. Want je ziet nu toch wel dat veel renners die uit het voorjaar komen gelijk door moeten naar die Vuelta. Die Vuelta wordt nu al gereden omdat die eigenlijk later in het jaar zou verreden worden. Maar omdat dan het WK weer in de knel zou komen. Veel renners zouden dan voor het WK kiezen. Dus het gaat maar door. En ik denk dat ook gevaren in zich heeft. Zeker voor later in het seizoen. Overbelasting, wielrennen is een zware sport. En ik vind ook wel het imago, want ook vandaag zag je bij die ploegentijdrit toch enorme verschillen. Mm-hmm. Ook binnen die ploegen, tijdritfietsen die er niet allemaal waren. Weet je, dat is voor de uitstraling van die sport, als je dat verder wilt ontwikkelen. Ik heb ook wel eens gehoord dat het zelfs gevaarlijk is, omdat je, laten we zeggen, 120 vrouwen in het peloton hebt, waarvan er 40 goed kunnen fietsen, lijkt even chargeren. Ja. En 80 dus een stuk minder, dat je daardoor heel vaak valpartijen krijgt, doordat ze gewoon niet goed genoeg kunnen wielrennen. Ja, en ik denk dat een van de problemen is. Het is een beetje de kip en het ei verhaal. Ik heb sterk de indruk dat er nu een tussensprintje gemaakt wordt. Veel koersen, er wordt steeds meer media-aandacht. En meer media-aandacht betekent uiteindelijk meer opbrengsten. En dan kun je uiteindelijk die inhaalslag maken door die ploegen breder te maken. Ik denk het is geweldig om naar te kijken. Maar ja, in die zin zijn er al enorme verbeteringen tot zeg 10 jaar geleden. Ja. Maar hoe zorg je dat je die sprint, dat het ook echt een vervolgstap is? Welke acties moeten er in het vrouwenpeloton ondernomen worden? Ja, meer media-aandacht. Dat zijn ze nu wel aan het genereren door nu inderdaad die koers weer uit te breiden. Vaak worden de grote vrouwenkoersen ook gekoppeld aan de mannenkoersen. Moeten ze vaak wel achterlijk vroeg beginnen. Volgens mij Luik Bastenaken Luik moesten de dames om 5:30 ongeveer aan de start verschijnen. Of in ieder geval uit hun bed komen. Om in dat laatste uur van de koers live op televisie uitgezonden te kunnen worden. Ja, maar dat is toch ook een kip en ei. Is het de taak van de media om dat uit te zenden om te zorgen dat het beter wordt? Nou, het is een beetje een wisselwerking. Ze hebben nu ook wel diverse klassiekers juist later laten finishen dan de mannen. Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld. Ja, en Parijs-Roubaix was op zaterdag om nog wat meer aandacht te krijgen. Maar ja, wat je de basis van die sport internationaal, het aantal vrouwen dat fietst, is nog steeds te smal. Zie je zelfs in Nederland dat dus ploegen moeten, sommige ploegen moeten dus een aantal rensters een contract geven voor een minimaal salaris, dat ze voor 17 jaar of zo, want ze moeten erbij komen, maar ze weten helemaal niet of ze goed genoeg zijn. En die krijgen wel een salaris en de vraag is of dat allemaal goed is. Maar zolang de andere kant van de basis, namelijk dat het leuk is om naar te kijken, zolang dat goed is, en dat is het geval, dan heb je wel een uitstekend vertrekpunt. Ja. Dat genereert dan media-aandacht. Ja. Dat genereert weer nieuwe sponsors. Dat genereert weer meer geld. Precies. Genereert dat mensen gaan wielrennen en kun je je ploeg uit. Precies. En jonge meisjes die gaan wielrennen. Dat zie je ook steeds meer. Maar je ziet ook een van de groeistuipen, zag je ook deze week. Dat een team, Zaaf heet het. Zaaf Cycling, genoemd naar Abdelkader Zaaf. Van de beroemde anekdote uit de Tour van 54. Ik weet niet of je het verhaal kent van de Algerijn die te dronken was. Op de fiets tegen een boom ging zitten. En toen de verkeerde kant op terugfietste. Wat stoppen ze bij die ploeg in de bilons dan? Ja, rode wijn, denk ik. Ja, dat is het. Zijn kleinzoon, dacht ik, is een wielerploeg begonnen. Die hadden een wildcard gekregen voor deze Vuelta. Alleen die hebben ze uiteindelijk terug moeten geven. Want die rensters werden niet betaald. Dus die zijn in opstand gekomen. En daar is een hoop trammeland. Dus vroeger in het mannenwielrennen ook toch een beetje Wild West was. Iedereen kon een ploegje beginnen. Dat zie je ook nog wel een beetje in dat vrouwenwielrennen. En ook daar moeten ze wel voor oppassen, denk ik, dat dit soort praktijken uitgebannen worden. Ondertussen kunnen we ons wel verheugen op de sport zelf. Want in de Vuelta strijden Annemiek van Vleuten en Demi Vollering tegen elkaar. Twee Nederlandse toppers natuurlijk. Gaan jullie daarvoor voor de televisie zitten? Als het kan, pak ik het wel mee. Er zit volgens mij de één laatste etappe. Er zit een geweldige klim in, die de mannen ook wel eens omhoog zijn gereden. Met een hele moeilijke naam, die ik even kwijt ben. Covadonga, dus de laatste. Lago de Covadonga. Die was het, dat was hem, ja. Ja, geen moeilijke naam eigenlijk. Nee, dat is echt een hele nare, vervelende klim. Dus daar ga ik zeker voor zitten, ja. Wie denk je dat er gaat winnen? Wie is zijn favoriet? Poeh. Vollering heeft het momentum, maar de vraag is... Ja, misschien geen goede klimmer. We hadden het over hoe lang kun je vorm vasthouden, zeg maar. Voor een wielrenner is het best wel lastig. Je kunt niet 8 maanden goed zijn. Maar als Vollering die vorm van die voorjaarsklassiekers... Ze kan goed klimmen, maar ik ben benieuwd of ze dat over meerdere dagen echt achter elkaar kunnen. Ja, ik denk dat Van Vleuten, die heeft natuurlijk een moeilijk voorjaar gehad. Maar zij is bergop. Als het langer bergop gaat, is er bijna niemand beter. Dus ik hoop dat ze die vorm weer vindt. En dat hoop ik op Van Vleuten voor het laatste jaar. Ga ik hier mee. 10:30 is het inmiddels. PEC Zwolle die stelde vrijdag, na PEC Zwolle stelde vrijdag ook Heracles Almelo promotie naar de Eredivisie veilig. En dat meteen in het eerste seizoen nadat beide ploegen degraderen. De Heracles trainer heet John Lammers. Hij vertelt over het succes van zijn ploeg. Wij moeten elke dag uitstralen wat we willen. We zijn maar met één ding bezig, is met promoveren. En dat is mijn technische staf, dat is mijn medische staf. En dan moet alles... moet daarvoor wijken. En wat ik al zeg, het vertrouwen was wat weg vorig jaar. En dan ben je heel veel bezig om dat te helen. Jongens in ieder geval laten zien en erover praten dat ze goed genoeg zijn om terug te komen naar de Eredivisie. En op een gegeven moment is iedereen daarin meegegaan. Ja, John Lammers, die kan dat. Elke trainer zou dit kunnen kopiëren bij zijn eigen club. Maar het lukt niet bij iedereen. Groningen en Cambuur zijn het volgende seizoen... in ieder geval moeten ze niveau lager spelen... en kijken om zo snel mogelijk weer terug te komen. Kunnen jullie nu de vinger erop leggen wat die twee ploegen... en al die anderen nou kunnen leren van wat ze daar gedaan hebben? Want is dat te kopiëren? Is er iets te kopiëren? Wat zijn we nou, gedaan? Over het algemeen is wel het recept voor de keukenkampioen-divisie. Ik ben trouwens met je eens, John. Het is denk ik de allerleukste competitie van heel Europa. Alleen al vanwege die idiote periodetitels die je gewoon kan vieren... alsof het een Europacup is. Dat maakt het echt hartstikke leuk. Dat iedereen gewoon tot de allerlaatste dag ongeveer kan dromen van de Eredivisie. Maar over het algemeen is in het verleden de balans al zo geweest... als jij 4 routiniers aan boord houdt... en je zet daar 6-7 talenten omheen... dan is de kans dat je promoveert is vrij groot. Weet je? En Heracles had het afgelopen jaar kwaliteit in de voorhoede... met Armenteros, met Lauwersen en met Hansson... die geloof ik alle 3 een stuk of 17 hadden ingeschoten. Dat helpt ook. PEC heeft dat ook gedaan. Breedte kwaliteit weten te behouden, ook na de degradatie. Ja, dat zou het recept voor Groningen en Cambuur ook moeten zijn. Maar daar moeten die spelers wel zin in hebben, toch? Want het budget gaat omlaag. Dus ik kan me voorstellen dat die salarissen ook een beetje mee naar beneden zakken. Nou, vaak staan daar wel afspraken in de spelerscontracten over in. Ja. Dus dan kun je als ervaren routinier ook denken, ja, ik ga wel leuk met Heracles mee, maar in de Eredivisie kan ik nog wat meer verdienen. Ja, maar ja, aan de andere kant, er zijn niet, als je degradeert, dan is daar vaak ook een reden voor. Namelijk dat je als elftal en als individu niet zo heel goed gepresteerd hebt. Dus dan is ook de vraag of de andere clubs in het peloton klaarstaan om jou over te nemen van de degradant. Voorbeeld is Armenteros bijvoorbeeld. Goeie voetballer voor de KKD. Mm-hmm. Maar ik moet zien of hij dat aan kan in de Eredivisie, hoor. Ja, nou ja, Hansson is natuurlijk nog een beter voorbeeld. Die heeft jarenlang in de Eredivisie laten zien dat hij daar eigenlijk tekort voor komt. Ja. En is echt een uitblinker in de keukenkampioendivisie. Lauwersen geldt hetzelfde voor. Ja. Nou, maar is er iets aan te geven wat je bijvoorbeeld niet moet doen als je gedegradeerd bent? Rode JC zijn. Ja, of NAC. Ja. Die kwam ook niet weg. Of ADO. Ja, ja, jij zei volgens mij aan het begin van je verhaal, zei, het is eigenlijk best leuk een jaartje keukenkampioendivisie. Ja. Maar toen dacht ik gelijk, rode ga verhaal maar vertellen. Kerkrade in Doetinchem en in Breda. Kijk, bij PEC heeft het ook wel gerommeld vorig jaar en zo. Alleen, daar zie je wel dat een bepaalde koers is uitgezet. Uiteindelijk is er stabiliteit gekomen in die organisatie. Is rust gekomen. En financieel stond het er niet dramatisch voor. En ik denk dat dat wel ook belangrijke voorwaarden is voor die clubs. Ze hebben enorm moeten saneren. Ja, en ze hebben twee spelers nu kunnen verkopen. Uitgegaan. Ja. Als je leest, personeel. Groningen, volgens mij op jaarbasis aan kosten voor de Euroborg, heet het niet meer, maar in ieder geval wedstrijdkosten en huurkosten, 5 miljoen moet ophoesten. Ja. Dat is in de keukenkampioendivisie bijna onmogelijk. PEC Zwolle, ik zit er redelijk dichtbij. Ik woon in Dronten en ik ging regelmatig naar PEC Zwolle. En ik weet dat daar echt dramatisch is gesneden in personeel. Maar ze hebben natuurlijk toch spelers als T en van Polen en een aantal andere goede. Ja, dat gaat vaak ten koste van 1/3 van het kantoorpersoneel. Ja, precies. Dus zo hard is het wel. Maar bij Heracles dus niet, hè? Want er zijn een aantal miljoen teruggegaan in de begroting, begreep ik. Maar die hebben eigenlijk ook wel redelijk. Hè, maar die hadden spek op de botten. Zelfs nog investeren met Bruns en. Dat heeft Groningen dus een gezond beleid is dan wel. Groningen op zich ook wel. Die hebben ook wel wat spek op de botten. Die hebben, ja, misschien iets te veel, omdat ze er niets meer overhielden op het veld. Maar moet je als degraderende club ook heel veel risico nemen om maar binnen 1 jaar terug te komen? Ja. Wat mij betreft wel. Ja. Je moet zo snel mogelijk terug. Ik denk dat zowel PEC Zwolle als Heracles en misschien ook nog wel een derde ploeg uit de KKD, want het zou mij niet verbazen als, ik noem maar wat, Almere zomaar richting de Eredivisie gaat. Willem II. Die twee ploegen geef ik meer kans dan bijvoorbeeld Emmen. Ja, de laatste jaren is de nummer 16 in de Eredivisie niet heel gelukkig geweest. Afgelopen 5 jaar of zo, toch? Precies. Ja, dat heeft alles te maken met momentum. Ja. Als je een eindsprint inzet als Willem II en je gaat met een geweldig gevoel die na-competitie in. Ja. Je hebt eigenlijk niks te verliezen. En de Eredivisionist heeft alles te verliezen. NAC heeft natuurlijk ook wel wat de wind een beetje mee, hè, de laatste maanden. NAC is ook echt een gevaarlijke outsider, denk ik, voor die play-offs. Maar ik denk dat Groningen, die hebben natuurlijk nu met Henk Veldmaten terug als scout, met zijn netwerk, dat die wel iets kan betekenen. Dat hij al een aantal spelers daar naartoe kan halen met enige ervaring. Of, Weet je wat ook het grote gevaar is? Ik zag gisteren Marco van Ginkel bij Studio Voetbal. Ja. Als er dan geroepen werd, die hebben 3 punten meer, hè, Vitesse, dan de nummer 16. Maar er werd gedaan alsof dat gaat 8 punten was. Toen dacht ik, ik zat dat te bekijken en dat was me toch iets te zelfverzekerd hoe die daar zat. Maar je moet er toch niet aan denken, als je Vitesse-supporter bent, dat Vitesse dusdanig dramatische serie neerzet. Ze spelen nu tegen Fortuna, volgens mij, het komend week einde. Dat zij in die na-competitie terechtkomen, daar gaat een druk op staan, dat wil je helemaal niet weten. Dat is ongezond. Dan, maar het is eigenlijk kunnen dat onmogelijk bolwerken. Het zou niet heel erg onlogisch zijn. Nee. Als je kijkt wat er bij die club gebeurt, al langer. Mm-hmm. De onrust, de chaos binnen de organisatie. En dat is vaak ook een soort voorwaarde voor om uiteindelijk te gaan degraderen. We hebben het bij Twente gezien, we zien het bij Groningen, we zien het bij zoveel clubs. Een soort kanarie in de kolenmijn. Dat als het bestuur een beetje onrustig wordt, dan. Die kende ik niet, kanarie in de kolenmijn, eerlijk gezegd. Ken je echt niet? Nee, dat kan aan mij. Ja, kanarie in de kolenmijn. Als het dan niet goed gaat en die kanarie gaat dood, moet je als de sodemieter uit die kolenmijn. Je hebt wat geleerd, dank je gast. Ja. Bij deze. Maar Groningen zien jullie dus wel terugkomen. Ja. Dus ze zijn nog niet eens weg. Dat is waar. We praten al over, maar dat kan dit weekend al gebeuren. Die straatlengte achter. Ja, dat gaat ook niet meer bol werken, nee. Ik hoop het wel. Het is een prachtig stadion. Het is een fijn stadion. Ja, maar de druk van dat terugkomen in één jaar, die is vaak ook. Het is vaker niet gelukt dan wel. Ja, maar ze moeten het gewoon. Het is gewoon hartstikke leuk om in die keukenkampioen-divisie te gaan spelen. Johnny wil het gaan benaderen. Het is gewoon. En dan kom je binnen een jaar weer terug. Ja, er moet een hele nieuwe sfeer rond zo'n club komen. En ja, daar heb je een aantal mensen voor nodig. Waarom? Maar... Waarom moet er een nieuwe sfeer komen? Die sfeer is best. Bij ze hebben een hondstrouw publiek. Oké, er zitten natuurlijk, zoals bij elke club... Die hebben nogal wat incidenten gehad. Toch? Ja, een aantal idioten. Ja. Technisch directeur weg, gedoe in de spelersgroep. Maar, er is nogal... Ik denk dat het daar een stuk rustiger gaat worden na dit jaar. Dat ze alles in één jaar te pakken hebben gekregen. Alle ellende over zich heen hebben gehad in één jaar tijd. En dat het volgend jaar, als het ook maar net ietsje rustiger is... met Henk Veldmaten, die denk ik een hele belangrijke rol gaat spelen binnen Groningen... dat wel goed komt. Ja. En dat het publiek dat het gaat oppakken. Hè? En dat ze, zoals je bij NAC nu ziet en bij Willem II, de stadions vol. Ik vind dat wel vergelijkbaar, die drie ploegen. Ja. Van welke eerste divisieclub hopen jullie dat hij de Eredivisie gaat halen? Almere. Eindhoven. Ja, jij bent fan. Waarom Almere? Nou, ik vind dat die zijn al jaren goed aan de weg aan het timmeren. Hadden een vijfjarig plan en dat is nu jaar zes. Ja, oké. Okay. Dus het wordt tijd. Maar ze hebben ook een goede trainer. Ja. Dan zeg ik Alex Den Haag, maar die doen er alles aan om dat niet voor elkaar te krijgen. Dus. En wel een goede trainer. Maar die gaat nou, ik weet niet of dat op dit moment de beste trainer is, maar... Dik advocaat. Gaat er niet van komen. Ja, ik hoop Willem II gewoon, omdat dat gewoon een grote club is en een leuke club. Ja. Goed, alles over gezegd. Of moeten we Cambuur Leeuwarden nog even meenemen? Nou ja, dat is wel treurig hoe dat gegaan is. Absoluut. Natuurlijk met Henk de Jong het afgelopen jaar en... Ja, dat heeft in alle opzichten heeft die club de gunfactor. Ik vind het echt een van de prettigste clubs om te komen. Dus in die Volkswijk, mensen doen vriendelijk en normaal. En, dus nee, dat, ik ben alleen heel erg bang wat er gaat gebeuren met het nieuwe stadion. Ja. Mm-hmm. Daar ben ik echt heel sceptisch over. Wat bedoel je, of dat er komt überhaupt? Ja, dat wordt steeds alweer een beetje uitgesteld. Het schijnt wel dat er al een paar palen in de grond zitten. Maar ik hoorde als zij gaan degraderen... dat het toch misschien nog wel eens wel wat problemen kan opleveren. Ja, ja. Goed, er komt een man, vrouw, kan ik niet zien, een heel groot bord komt binnen, u inmiddels. De blessuretijd bedraagt. Ja. Bedraagt 7 minuten. 7 minuten blessuretijd. Lijkt de bekerfinale wel, omdat wij een stuk meer zuivere speelstijd hadden vandaag. Zeker. Darter Dirk van Duivenborden, gezien of niet? Gehoord? Nee? Oh, nou, hou je hart even vast. Luister even mee. Darter Dirk van Duivenborden, die blesseerde zich afgelopen weekende op toch wel knullige wijze. Bij een wedstrijd in Leeuwarden kwam die op en begon dan... De muziek begon een beetje te dansen. Toen viel hij bij zijn opkomst. Hij struikelde toen hij zo aan het springen was om het publiek te begroeten. En die val deed behoorlijk pijn, zo zei hij tegen het AD. Echt veel pijn. Ik heb een aantal keer moeten kotsen van de pijn ook. Ik heb in het verleden al een keer mijn kruisband afgescheurd, mijn scheurtje, mijn meniscus. Dus ik wist precies hoe het voelde, wat gebeurt. Ja. Vincent, zitten hier gewoon drie mannen iemand uit te lachen die misschien een kruisband gescheurd heeft. Het is toch ook van een gekkerheid. Ik zit wel eens naar dat darten te kijken en het verbaast me dat het niet vaker gebeurt. Als je ziet wat voor trucs en toeren die allemaal uithalen met die opkomst. Met de halve dansjes en salto's en springen. Dat is een wonder dat maar één keer in zoveel tijd gebeurt dat hij met zijn kruisband scheurt. Maar het deed echt heel erg veel pijn. Hij heeft nog 2 wedstrijden gespeeld, geloof ik, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, hij moest overgeven vanwege de pijn. Hij is aan de stevige kant en als je dan door je knie zakt, dat doet heel veel pijn. En dus lachen jullie hem uit? Nou ja, doe. Ja, wat moet je nou? Je kunt hier toch niet om lachen? Het is zo knullig. Ik kan er niks aan doen. Ik heb bij mij mijn lachspieren. Ja. En nogal ernstig ook. Ja, nou ja, goed. Dus dat is nu blessuretijd. We hebben jullie ook gevraagd om er even over na te denken. Ja. John, mag ik bij jou beginnen? John Graaf, heb jij wel eens een blessure gezien? Of je denkt, qua knulligheid in Evenaard. Ja. Die Eritreër Germay, een wielrenner, die een paar jaar geleden Gent-Wevelgem won, die stond vorig jaar op het podium van de Giro. Oh! En die schoot met die champagnekurk in zijn gezicht. Ja. In zijn oog. Je had net Van der Poel overklast in de sprint. Toen deed hij dat. Ja. Ja. Dat vond ik wel vrij lullig. Dat is tamelijk knullig. Maar ik dacht dat jij ook nog iets had met Johnny Rep of zo in een bus of zo. Ja, dat was ik echt nog een kind volgens mij. Maar toen hoorde ik Theo Komen op de radio vertellen... dat Johnny Rep toen niet mee kon spelen bij Pek Zwolle Feyenoord. want hij speelde toen bij Feyenoord. Omdat hij uit de bus was gearriveerd in Zwolle. En toen stapte hij uit de bus en toen ging hij door zijn enkel. Oh. Dus hij had die enkelblessure. Ja, dat is ook lullig. Ook lullig. Ja, heel vervelend. Vincent? Mag het een tikje ordinair zijn of zeggen jullie bij Radio 1 liever niet? Nee, het kan wel. Excelsior-speler Eldridge Royer miste ooit een half jaar van het seizoen omdat hij een klein wipje onder de douche deed met zijn vrouw en vervolgens door zijn knieën schoot. En dat vervolgens ook in geuren en kleuren. Ja, als ik hoe weet je dat? Als de trainer had opgebiecht wat de oorzaak was van de blessure. Dat, vooral het laatste fascineerde me mateloos. Ik had persoonlijk iets anders verzonnen, denk ik. Is dit ook de reden dat clubs nu vanwege privacy niet mogen vertellen wat de blessure van de speler is? Dat het daardoor is ingegeven. Dat vond ik wel heel grappig. Maar het is toch vaker gebeurd, dat, met name onder de douche, dat er wel eens iemand een flesje zeep heeft laten vallen en dan uitgeleed over de zeep. Ja. En toen behoorlijk geblesseerd raakte. Die miste de WK. Die liet een flesje Eau de Cologne, die scheurde een pees. Dat flesje Eau de Cologne knalde uit elkaar op zijn voet. Dat nam een pees mee en die miste het WK. Ah, dat is wel echt zielig. Ja. Ja. Andy? Ja, ik heb zelf meegemaakt, en dat was niet om te lachen eigenlijk, maar bij een Golden League wedstrijd, atletiek, in het Bislett Stadion. Ik was erbij, ik werkte toen voor RTL. En er was een speerwerper die... En ik zat live commentaar te geven. Hè? Die gooit de speer. Ja. Maar die speer gaat uit de richting en die komt terecht in de arm van een verspringer die klaar staat om de bak in te gaan. Holy moly. Zo. Ja, dat kan me nog herinneren. Ja. En dan moet je dus commentaar geven. En je weet, daar ben je niet op voorbereid. Dus het enige wat je kunt zeggen is, ik hoop dat het goed komt met die man. En het is ook goed gekomen, maar dat was wel heel pittig. Ja, hoe is het afgelopen eigenlijk? Goed. Ja? Hij kon gewoon springen? Nee, hij werd echt afgevoerd met brancard en alles. Maar achteraf, het is in zijn arm gekomen, zijn bovenarm. En de echte zware blessure was er niet, maar wel een flinke wond. Ja. Goed. We gebruiken het Sportforum altijd om terug te blikken op de afgelopen week. Laten we zo om 10:55 ook nog even een heel klein beetje vooruitkijken naar de komende week. Want Feyenoord kan voor het eerst sinds 2017 kampioen worden. Moet een beetje in scenario's denken, toch, Vincent? Nou ja, er moet zaterdag PSV punten laten liggen tegen Sparta. Wat niet ondenkbaar is na de inspanning die ze gedaan hebben afgelopen weekeinde. En Sparta en de vorm van Sparta. En dan moet de dag daarna Feyenoord winnen bij Excelsior. En dan gaan de gedachten toch even terug naar een jaar geleden, waar het scenario eigenlijk precies hetzelfde was. En naar 2017. Sorry, 2017 bij het vorige kampioenschap. Ja, zelfde datum. En toen lukte het niet. 3-0. Zat nog een man in de mast, kan ik me herinneren, toen ik aankwam. Ja. Dus ja, we gaan het zien. Dus de Rotterdamse clubs kunnen elkaar allemaal helpen dit weekend? Dat zou dan ten koste gaan van Excelsior. In dat scenario. Ja, die de punten ook hard nodig hebben. Die hebben zou Feyenoord, mag ik complot denken, één keer, ik heb er een bloedhekel aan, het niet wel heel erg goed uitkomen om pas volgende week kampioen te worden? Nee, ik denk dat het voor spelers niet zo werkt. Die willen dat zo snel mogelijk, en een trainer ook, zo snel mogelijk binnen. Want ja, hoeveel kansen krijg je? Waarom, Andy? Vanwege de huldiging. Ten eerste is er al gezegd dat de huldiging, ik geloof 14 mei is, of 15 mei, 15, ja. Op maandag. En ze spelen de dag daarvoor thuis. In de Kuip. Ja, tegen Go Ahead. En er is natuurlijk toch een soort van sympathie voor Excelsior. Ook dat. Maar dus Excelsior een puntje. En dan lekker de week erop kampioen worden. Ja, toch is dat, ik denk niet, hoor. Nee, dat geloof ik niks van. Nee. Vinden jullie daar wat van eigenlijk? Dat die huldiging niet plaats kan vinden na de wedstrijd? Of is dat wel logisch dat de gemeente zegt, nou, we bereiden het gewoon voor 15 mei? Nou, tegenwoordig vind ik het allemaal niet zo gek. Nee. Ik denk gewoon op een hele grote vlakte. Ah, daar ligt buiten Rotterdam. Er ligt zoveel druk op het politieapparaat, op burgemeesters. Ik vind het helemaal niet gek dat ze... Vorige keer ging het toch ook best goed eigenlijk? Of herinner ik me nou verkeerd? Het is altijd wel een incident, maar er waren zoveel mensen. 2017 is die huldiging op de Coolsingel volgens mij redelijk soepel. Redelijk soepel. Probleemloos verlopen. Ja. Maar ja, wel met een hoop politie inzet. En ik vind het volstrekt normaal dat de gemeente en de politie vasthouden aan een scenario. Er is ook nog Ajax al zitten, wat ook interessant. Ook nog, zeker. Derde, vierde plaats. Kortom, nieuw iets om je op te verheugen. Ik verheug me ook weer op een volgende komst van jullie. Dank jullie wel. Vincent Schildkamp, John Graat en Andy Houtkamp. Tot zover dit Sportforum. En morgen zijn we er weer om 8:30, vanzelfsprekend. Zometeen met het oog op morgen, dat dit keer wordt gepresenteerd door Seila Sitalsing. Tot morgen. Tot dan. Nooit meer slapen.